زندگی تیری ولمن خاف مقام ربه او سوک چیریگی دو درے دو دخپل رب نچ رب زما د سر د پاس حاضر او ناظر دے جنتان نواغت با اللہ دو جنتون او دو باغون ورکی او دا غی ذکر کو چی دا دوی پکم اعتبار ذکر کل او دا خاف مقام ربه او دا مانم دا سوک چیریگی مقام ربه د پیشی د خپل رب نه چی او رز را روان دا زب الله ته مخ له درېګم نو داسي کس د پاره د جنتونه وای دا ولی معنی تایید دا د لک سوره رات کی تاسو تثیر دی افمن هو قائم علی کل نفس وګورئ تاسو د دې ولی معنی تایید دا دی چې څوک د دینه هریږي چې رب د سر د پاسه ولاړ دی حاضر او ناظر دی سورہ رعد گورئی دیار لسم پارکی او پاغی کی دا آیاتی کریمہ دے چی سوک دخپل رب دے پیشے نے یریگی ندا آغی دے پارا اللہ رب العزت سکڑی یعنی دغ جنتونا او داغی نعمتونا اللہ رب العزت تیار کری افمن هو قائم علی کل نفس بما اگرئی سورہ رعد کی دا آیاتی کریمہ دے 35 نمبر آیات اگرئی 35 تا سم پتی زوائی امنا درے دیر شم آیات افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء دا ولی معنی تائید دا آیات تے افمن هو قائم اے هر غزات افمن اے هر غزات هو قائم چی اغا ولار دے عالم دے خبردار دے علا کل نفس پہر یو نفس بانی بما کسبت پہغا مل بانی چی دے نفس کری دی اللہ دا ہر چا دا سر دا پاس سدے ولار دے عالم دے خبر دے نو مقام ربی ہی اول معنی دا غتائید دے ولمن خاف مقام ربی ہی او دا آغا چا دا پارا چیری گی دا قیام دا خپل ربنا چی رب می دا سر دا پاسا ولار دے زما پتو سرگن ہر یو حال اللہ وینی نو دا سی کس دا پارا جنتان دو جنتو ندی یادوی ممانتا سواو ردا ولمن خاف مقام ربی ہی ارغ سوک چیریگی دو درے دو نا دخپل رب روانی چی اورز را روانا دا زب اللہ تا مخام خدرو لشم دا دی تائید رست را روان دے اللہ و یوم یقوم الناس لرب العالمین سورہ متوففین کی وئی پا کم اورز بانی چی او بدریگی خلق دا پارا دا پالن کی دا مخلوقات ہر نارینا زنانا جدا جدا و اللہ تو درولش تا اس تا حدیث دا بخاری شریف بار بار ذکر شوئے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زرالم ایمان میں راڑو اولنے حدیثی چید نبی علیہ السلام نواردنا غداو چید اللہ حبیبی تاسو کی اوتر نشتا مگر زر دے چی اللہ بدسر خبریو کی پورز دا قیامت لیس بینہو و بینہو ترجمان دا دی بندہ و دا اللہ پا منز کی سوک ترجمانی بنکے اللہ با ہر چا سر خبریو کی نو کل چی دے اللہ تا مخلو درولیشی نو دے با مخلو گوری نو اور بور تخکارش گس طرف لبو گوری نو اور بای فی طرف لبو گوری نو اور بای طول طرفونو تا با اور ہوئی کل چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ہوئی ویچ زکا میدان دا محشر نو جہنم گیر چاپی رہی ہاتھ کڑی جنت تا ببل لارنی کم میدان کی جی صاحب کتاب کی بغیر دا پولیس وراتنا تا اللہ حبیب ویچ کل معامل دا سدا اتق النارا ولو بشق تمرتن ځان د اور نه بچ کئ اگر که په یو کجوره ورکول وي، او که د کجوري نیمه حصه دې موس نشتا، او به کلمتن طیبتن خ خبر وکا، امر بالمعروف کا نهی عن المنکر کا، خ اخلاق ساتا، هر سړی وا الله ته مخلو درولش. دا هم روایات کراغلی چې اعلان بوشی دا اعلان بنزدې او لری خلق یو شانتی اوري، وای بدا فلانه د فلانی زوی د پلار نوم بیلی. دا خبره چې خلکو کې مشهور ده چې د مور په نوم برابر لشي، هغه خبره شته خو از ضعیف ده او کمزور ده، او بیا ولا عوامو دلیلم جوړ کړي وای نه دا د پلار په نوم به ذکر ابل لشي کنه چې عیسی علی السلام مور په نوم به ذکر ابل لشي عیسی علی السلام پلار نشته. خدا خبر ضعیف ده. امام بخاری رحم الله باب تړلې بخاری شریف کې چې باب دې په بیان د دې کې چې هر سړی د پلار په نوم برابر لشي، وای بدا فلانه د فلانی زوی د پلار نوم به والی، ټول میدان محشر به اعلان اوري. د حساب کتاب د پار الله ته مخیل ولار دے کده چا سه حق او مطالبه وی نوراشه. وای حدیث کې راغلی د اعلان سره خزه بغواړي چې په خاون می حق رووته، زوی بغواړي چې په مور او پلار می حق رووته، مور او پلار بوي چې په بچی می حق رووته. ذکر الله د قیامت نقشه ذکر کړي، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، رور نه بتختی، مور نه بتختی، پلار نه بتختی، او سړی هر سړی بد بل نه منډه وای. نو دا اعلان بوشی چې کم سړی الله ته پیش کول شي. ولمن خاف مقام ربه، او هر هغه څوک چې یریږي د پیشه او د ملاقات د خپل رب نه چې زبا الله سره ملاویږم د پار جنتان دو جنتونه دي. نو ګوره څوک چې الله نه یریږي دا هغه شکل به د شریعت نه خلاف نه سوال نه پیدا کی. څوک چې الله نه یریږي نو دا هغه کور اجرا کې بټه وی وی سیار نه. څوک چې الله نه یریږي دا هغه معاملات به ګنده د سود د باندونو د بیمو نه. څوک چې د الله نه یریږي نو هغه د پاره بسوي، هغه د پاره بدو جنتونه ای. علماء تفسیرو بیا د الله د خوف ذکر کړي چې د الله رب العزت یا رسول وای، دا الله یا ردید وای چې اوامر په زی زی راړي او د نواهیو نسړې سوکی دا غي نزان بچي. داسې خلقو د پاره، داسې خلقو د پاره دو جنتونه ای. امام مجاهد وای دا څوک یادای چې الله نه یریږي غلط وجه نه تدری، وای دا غسړی د دې د ګناه اراده کوي نو الله رایا شي زر ګناه پری، دا د الله نه غیری دن کوي د ګناه اراده او کا ولې رایا شو الله رب العزت رایا شو نو دې زر د الله رب العزت نو یریدو د رب العالمین نو یریدو. نو دې ته ویل کیږي خوف الهی، دې ته سویل کیږي. او دیو جن علماء لیکلی چې دا هغه څوک دی چې دا الله د تابعداري پس روان دی او دا الله رب العزت نافرمانی پریخه، دا رب العالمین نافرمانی پریخه، او دې څه دی دا الله د تابعداري پس روان دی. او دې کې بیا روح المانی او واقعا ذکر کړي، وای دا الله د حبیب دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی اوزوانو جماعت لازم نیولے عبادت بے کولو، نیوزل بازی سے خلق و زنانو گناہ ترو بللو، نو دا دا اغین انکارو کو دا اللہ دا یری دا وجی نپا دوان سرالا بی خودی رالا، دا اللہ دا یری نپا دوان بی خودی رالا. بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خبرو لے گلو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته خبر لے گلو، ناغراغ او دد سرو درې دو دد حال لے چوکتل ندایات ہوئے. ولمن خاف مقام ربه جنتا، هر غسوک چیری کی د پیشه او د ملاقات د خپل رب نا، ند تب الله رب العزت سکئی دو جنتو نه ور کئی. او علماء لیکلی یو جنت بسی دا ود د دوستان او سوق چې ملاقات لرازی ای سرباغي کې ملاوی، او په بل جنت کې بی بی بیان او خادمان. بعض علماء لیکلي چې دا یو جنت د عقیدې د وجنه ده او بل جنت د عمل د وجنه ده. دا یو جنت د تابعدارو د وجه نه دی چې د الله د اوامرو تابعداري کړي، او بل جنت د دی وجه نه دی چې د ګناهونو نزان بچ ساتلو، د ګناهونو نزان بچ ساتلو. او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر کړي، باز لیکلي چې آیات د صدیق رضی الله مبارک نازل شوه. حضرت اطواوی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یورز د قیامت بارکی سوچ او فکر کولو، او د اعمال د طول بارکی، د جنت او د اور بارکی، چې ملائک به صفونو کې ودریږي، اسمان بر اون غاړل شي، او دا غرونه به پشان د وریزو والو زول شي. نو چې کله دا دومره سوچ وکړو چې ستوري به رودړیږي، نور او سپوږمۍ به تاو کړی شي، وکاش چې د دیشنو وښو غوندې زم واخوي، او بس د حیواناتو خوړی او زه خو چې د سره پیدا نه وي، یعنی دومره خوف الهی راغی. نو الله و ہدایات رولیګلو، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هر هغه څوک چې هغه یریږي د خپل رب نه، هغه د پاره بسوي دو جنتونه وي. خوف الهی چې د الله یروي، او د الله یره هغه چا کی وی چې د ګناهونو ته ورنږدې کیږي نه، او که یو ګناه ته ومشي نو زر زر د هغې نه اخلاص سره توبه وباسي. ولمن خاف مقام ربه، او هر هغه څوک چې یریږي د پیشۍ د خپل رب نه، چې زما د الله سره پیشی وکیږي، جنتان د د پاره به وي دوه جنتونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کوم یو د نعمتونو د خپل رب تا سدوارا، اے انسانانو پیریانو دروغ وائی، زواتا افنان، دادوار باغونا خاوندان بئی دا سانگو، اگدی اگدی سانگی بئی، اگدی اگدی سوری بئی، یو یو سانگ با دم روی چی سل کالک یو تیز رفتار اس داغی دلان دا سفرو کی نخلاصو لے بینش. او د دغه مخکې آیات بارک امام قرطبی دام ذکر کړي چې اوزل سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر تګو، نو شود ور تروړې شول، نو تګي چې سړې ډېر تګي، او با او شود هر شی د سکول په ناشنا لګي، نو ډېر تعجب کې دل رواچون تپوس یو کو، نو د لخبر ور کړې شو چې دا شود خو په حلالي طریقې نه دی حاصل شوی. نو بس پخلا کی گوتا ورکا، او کوشش یو کو اغٹول شو دے دوبارہ سکل، الٹائیو کی او قیونے کل، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتکتل، نو نبی علیہ السلام ورتو امام قرطبی رحمک اللہ لقد انزلت فی کا آیا، وی اللہ دے پتا رحمو کی ستا بارک اللہ آیات را دے گلے، ولمن خاف مقام ربه جنتان، دا هغه چا د پاره چې د رب د پیشې نه یریږي، دا هغه دوره تکلیف نه کولو، یعنی پتم ورته نوا چا ورته یو شی راړو، اران کو لماو لیکلي کې یو سړي ته پته نه وي، داسې یو شی وخوړو نه دې په دې کې ګناهګار نه دی، لیکن دا هغې باوجود ای کوشش وکړو، او هغه شو د غلطي طریقې سره حاصل شیو، نو هغې قیو کو الټۍ کې، نو دا آیات کریمه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي، زواتا افنان، دا دوار باغونا خاوندان دا سانگو بئی، اگدی اگدی سانگی بئی. او دا مانام دا ابن عباس رضی اللہ عنہما منقول دا، زواتا افنان، خاوندان دا رنگونو بئی دا میو، کسما کسم رنگونو بئی، زواتا افنان، اے زواتا الوان من الفاکہا، خاوندان د رنگونو بئی د میونا، قسما قسم رنگونو والا میوی بئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے پیریانو انسانانو دروغ وایئ. فیهما پدې دواړو باغونو او جنتونو کې، عینانی چینی بوی تجریان، چروانی بوی باغونو کې بروانی وي جنتی چې کم په لغواړ یا په لبروانی فیهما په دې دواړو باغونو کې په دې دواړو جنتونو کې عینان چینه وي تجریان شروانی وي روانې به باز ویری دا قران کې دوه چینه دی او ته تسنیم وي او بل تسلسبیل وي یا قران کې کل اغه تسوي مختلف نمونه ورته یخي مختلف چینو ذکر قران کې راغله فیهما په دې دواړو کې عینانی چینه وي تجریان چروانی وي فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو دروغو آئی فیہم آپ دے دوارو کی من کل فاکہتن دا ہر قسم میو نبی دوجان جوڑے جوڑے فیہم آپ دے دوارو جنتنو کی من کل فاکہتن دا ہر قسم میو نبی زوجان جوڑے جوڑے لکہ دنیا کی زنی میوہ اوچھئی زنی لوندئی زنی کی سوی آغی کی ترشو آلئی نو زنی کی خوگو آلئی نو دغشان ہر میوے کی با جوڑے جوڑے ہر میوے کی با قسمو نا قسمو نا فیہما پدے دوارو جنتنو کی من کل فاکہتن دا ہر قسم میں او نبئی زوجان جوڑے جوڑے فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا دا دروغ نسبت کوئی متکئین علا فرشن تکیا وہن کی بئی دا جنتیان فبستروبانی بطوائنها من استبرق چی دا غیلان دی طرف والا کپڑا دا غٹو ریخمو نبئی دنیا کی لکه سره بالخ یا تلائی او برستن جوڑائی نو دا غی دن طرف تا کپڑا معمولی غنتے استعمالائی او دا پاس پی قیمتی ور واچے فی متکئین علی فرشن تکیا وہن کی بئی پا بستر و باننے بطوائنها چی دن طرف والا کپڑا دا غی من استبرق دا غٹو ریخمو نبئی او داغی ظاہر بسنگئی امام قرطبی لکلی زواہرها نور یتلألؤ داغی ظاہری کپڑا بخو نور وی پڑکی گی با او دا سی کپڑا بای ظاہری چی داغی تشبیح کورکڑے وی نماو تانا پیجندا نوی بس دن با غٹ ریخم وی بار بسی نو آغا شیطا لیدلن ما لا اینن رأت ولا اسنن سمعت آغا نستر گولی دلے نغو گنو رے دلے نزڑکی تیری دیش نو بازی شید آسی ویچی دا آغی جن سڑو تالی دلے نین دا آغی بس تشبیح ورکی چونکہ غٹ ریخم آغاو نو دا آغی تشبیح ورکی چی دن نا کپڑا با دا دغی تکیاغانو آو دا بسترو دا غٹ و ریخمو نئی بار بسنگئی نو آغا تانے دلی دلے دا آغی تشبیح ورکی صرف امام قرطبی ذکر کری زواہرها نور یتلألؤ داغی زواہر بسی دیدگی بسترو نور بی رنا بی چی آب پڑکی آب پڑکی متکین تکیا وہن کی بی علا فرشن پا بسترو باننی بطوائنها من استبرق چی دن طرف والا کپڑ داغی دغت ریخم بی وجن الجنت ندان جنا اصل کی دمیو شکول لوئی او دا میو را ٹھولو للوئی او را غستل دا دی میو دا دی دوارو باغنو دان دنیز دین بئی اغا باغنو کی با اللہ دا سی سراتی خی چی ولار بور رسی ناس بور رسی کہ او سڑے پروتی نخلی لبول را کتکی وجن الجنتینی او را ٹھولو دا میو دا دی دوارو باغنو وجن الجنتین جنا اصل کی ویلے کی میوو را ٹھولو لتا چی دب یو بوٹی میوی شکے داند نزدے نبائی اگر تب اولاد رسی نو ناس بورت رسی یو سڑے کپروت تے نا بورت رسی آئے کی بلرے والے نی آئے کی بسازغی نی لکه دنیوی بازی اونو او میووالا بوتو کی ازغیوی اللہ زکا رستو بذکر کی دی صورت کی چاہے کی بسنی آئے کی ازغی بنی وجنل جنت ندان راغستل داغا میو دی دوارو باغنو دان دنیز دین بھئی فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنیمتنو دخپل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو دروغو آئے لیا سر نگو رئی هذه جهنم التي دا جهنم آغا دے یکذب بها المجرمون چه دا دروغو نسبت بکولو دیتا مجرمانو ای بوین جنت شتا نا جهنم شتا بس دا لگ زندگی دا او دا دا خواہشات و مطابق تی رول پکار دی یتوفونا گرزی را گرزی بدئی بینها پمند دی جهنم کی و بین حمیمن او پمند گرمو بو کی آن پسخت گرمو بو کی اللہ پناہی رکھے فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائی ولمن او داغ چاد پارا خاف چیریگی مقام ربی د پیشی دخپل ربنا چی زبا اللہ تا پیش کولشم یو زلب اللہ تا مخام خود رولشم زما د دې لګې ډېرې زندګۍ الله ته پوس بګي که سلوي خکاله دا کش پیت دا الله وې بندتا دي کی سکړي عمر دې سکی تیر کړي ځواني دې سکی تیر کړي مال دې څنګه غټلې کم زې دې لګولې نو دا آیات یاد اخرت سره لګیا غبل معنا وا ولمن خاف مقام ربه او دا چا د پار چیریږي د قیام خپل ربنا چه رب زما د سر د پاس ولاړ دے هر ځای کې حاضر او ناظر دے او موجود دے جنتان دل بدو جنتونه وی فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه پیریانو انسانانو دروغ وایي زواتا افنان دا دواړه جنتونه خاوندان بدوګ دوګ دو سانګوي یا زواتا افنان خاوندان بئی دا اغا کسما کسم رنگونو دمیو فبئی آلائی ربکما تکذبان فیہما پدی دوارو جنتنو کی عینانی چنی بئی تجریان چروان بئی فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوار دروغ وائی فیہما پدی دوارو جنتنو کی من کل فاکہتن دا ہر قسم میو نبئی زوجان جوڑے جوڑے فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا دروغ وائی متکئین تکیا وہن کی وئی علی فرشن پبسترو بانی بطوائنها چی دن طرف والا کپڑ داغی من استبرق دغطر خمون بئی وجن الجنت ندان اور آشکول داغمی اود دی دوارو باغون اور آغستل داغی رانی والداغی دان دنیز دین بئی ولار ناس و پرو طول بورت رسی فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوار دروغ وائی لا بشئئم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد او چراغی دا پارا اللہ کم نعمتنو پا جنت کی تیار کری مخ کی آیات کریمہ کی داغی دا بسترو ذکرو کو چه دا آغی دن طرف والا کپڑا با دری خموی او دا آغی ظاہر کپڑا یودا سے شیو چیچون کی دا آغی تشبیح سسرور کو لنشون دا آغی ذکرو نکو او وی فرمائل چه دا جنت میوی دا آغی راشکول بدنیز دی زینوی یو ولار سڑے یو ناس جنتی یو پروت ٹھول بورت رسی اس پدی آیات کریمہ کی وئی فیہن پدی جنتنوں کے قاصرات الطرف حاغ بیبیان بوی چے لندون کی بوی دخپل نظرونو پخپل خاوندانو دخپل خاوند او د مالک نه بغیر بل هیچ چاته بنو ګوري لم یتمسهن او صحبت هم بستری و نوی کړی دی بیبیان او جنتیو سرا انسن یو انسان قبلهم مخکد دی جنتیانونا ولا جان او نپیری دیس قسم انسان او د پیریان او لاس او نظر با پدغ بیبیانو نی لگی دلے دا قاصرات الطرف نور ماناگانم علماء کرام کڑی وی قاصرات الطرف دیتا وی چه هغه بیبی بغیر د خپل مالک او د خاوند نه بل هیچ چاته نه ګوري روحلمانی وی نساء یقصرن ابصارهن علی ازواجهن لا ینظرن الی غیرهن داسی بیبیان بوی چې هغه به بغیر د خپل مالکانو خاوندانو نه بل هیچ چاته نه ګوري او پائی کہ با اللہ یودا سے کمالی صفتی خی چی آغا خاوندان دا جنت بم بغیر دا دی نبل چاہتا نگوری دا دی بی بیانو نظر با رالنوی پا خاوندان و دا خاوندانو نظر با دی نبل طرف تا نزی دی وجن حدیث سپاک کی راغلی چی دی دے کے روح المانی دا حدیث ذکر کرے چه لا ينظرن الا الى ازواجهن قاصرات الطرف سمعنا دا نبغوری دای مگر خپل خاوندان له بغوری بغیر د خپل خاوندانو نا ببل چات نه غوری اواز روایت کراغلی چه دا بی بیان بوی چه زمون دی د خپل رب په عزت باندې قسم وی خپل خاوند تب وای چې موږ خو په جنت کې رتا نه خایسته نه ګورو فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي حمد لله يا غزات لرا چې دې ظلم او دې زما خاوند ګرځول فيه النقاصرات الطرف پدې کې بوي الله رب العزت وای قاصرات الطرف اغا لندون کی د نظرونو پا خپل خاوندانو د خپل مالک نه بغیر با دا بی بیانی بل حچات نگوری او دوی که با اللہ دا سے کمالی خیئی چه خاوندان بم بغیر د دوی نه بل چات نگوری ابن کثیر مویلی دی چه دی تب اللہ رب العزت یودا سے حال جوڑ کرے دی بوی پا جنت کی زمون دی خاوندانو نه خیست نشتا او خاوندان بے وئی چه بس پا جنت کی دے دوی نہ بل طرف لخیست نشتا پا جنت کی دے دوی نہ بل طرف لخیست نشتا پا دے اعتبار آغا محبت دیو بل با اللہ زڑکے چولے فی ہن پا دے جنتنو کی قاصرات الطرف آغا لندون کی بئی دخپلو نظرونو پخپلو خاوندانو بغیر دخپلو مالکانو نو بل چاہتا نگوری او دا دیو بی بی لوی دا حیا علامه دا دا دیو بی بی لوی دا حیا علامه دا یعنی حیاناکی بی بیانی وی حیاناک بی بی بغیر دخپل خاون لو مالک نا بل چاہتے نگوری او حیاناک سڑے بغیر دخپلی بی بی نا بل چاہتے نگوری نوی چی جنتی بی بیانی دا غی مالکان و خاوندان حیا والا وی دا بسوی حیا والا وی لم یتمسهن نبوی مسحکڑی دیل را صحبت او جما بنی کڑی ددی بی بیان سر انسن انسان قبلهم مخ کی ددوین ولا جان او نپیری دہت چالاس بپینی لگے دلے لکر صداغی ذکر رازی فب ای آلائی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وای د دروغ نسبت کوي کأنهن تب ویگنی چی دا جنتی بی بیانی الیاقوتو اغا یاقوت تی والمرجان او ملغرر دی یاقوت اغا قیمتی کانی دی مرجان اغا ملغرر توی دیدے کی دا جنتی بی بیانو تشبیح ورک دا یاقوت سرا او تشبیح ورک دا دوی دا مرجان سرا یاقوت یو کانی چی پاغی کی سروالے یعنی یاقوت یو داسې کانوی چې پای کې سروالی نو دای د بدن سروالی تشبیه ورکا لري یعنی د سپینوالی د مخ تشبیه ورکا د مرجان سره د دې کې روح المانی وای وقیلا مشبہاتم بالیاقوت یعنی مشبہاتم بالیاقوت مشابه کڑی شوی دی دی یاقوت سرا فی حمرت الوجہ و سروالی دمخ کی و بالمرجان فی بیاض البشرہ او دملغلر سر مشابه کی پس پنوالی و صفاوالی دمخ کی لکہ حدیث پاک کراغلی جدیدے کیا حدیث روح المانی ذکر کرے او مستدرک حاکم ذکر کرے امام بیہقی پا کتاب البعث والنشور کی ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تچ نبی علیہ السلام فرمائے لی کأنہن الیاقوت والمرجان یعنی ینظر الی وجہا فی خدرہا اسفا من المراء یعنی دا آغی اغا مخبد آئینی نا پا صفائی کی زیاد صفاوی او یو معمولی غنتی ملغلرا چی اغا با دا دغا جنتی بی بی دا بدن دا پاسی اغا با دمر پڑکی گی چی کچری دنیا تراشی نا دا مشرق نا راوالی تر مغرب پوری علاقہ با اپڑکی او دا دی دا پاس او یا جنتی جوڑی بی او دا اغا او یاو جوڑو دا لاندی داغی دا پندی نلے بخکاری زکا یاقوت وی دا سی یو گٹا دا یاقوت دا سی گٹا دا کی یو غٹا گٹا دی رارا او تا پاغی کی یو مزے وردن نکو نو اغا مزے ببار بھی نی ندیکی داغی دا صفاہی تشبیح ورکڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان المرأة من نساء اهل الجنه لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حله من حرير حتى يرى مخها ويوبي بي دا بي بيانو د جنتنا لیدے بش سپینواله د پندای داغه د اویاو جنتی جوړو دننا تر دې چاغه پندای کی نلېبم خکاری ندی کی داغه ذکر یوک او حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دایو مسئلہ وی شورو وا چی آیا سڑی با جنت کی ڈیروی کا زنانا نابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ناس امام مسلم رحم اللہ حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ تاسو لفت نشتا چی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی این اول زمرتن اول اڈل چی جنت تب وردن نکی نو ددائی شکلونا بداسی علا سورت القمر لیلت البدر لکد سوار لسم اس فکمائی چی سنگ پڑکی او چی دی پسی کم اڈل بائی ناب لکد آسمان دا غدیر چمکدار ستوری غنتی پڑکی او دا ہر یو جنتی دا هر یو جنتی یعنی دو بی بیانی بی دا غد دو بی بیانی زوجتانی اسنتانی یورا مخساقه امام وراء اللہم یعنی دا دو بی بیانی بی نو پا دی اعتبار سر ادا ہوئے چی یعنی زنان بی بیانی با جنت کی دیری بی بازی کراغلی چی اویا بی بیانی بی بازی کے راغلی چی اویا بی بیا نبی لکن نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لی وئی کچر را سرگند شی او بی بی د بی بیانو د جنت نظم کیتا نو لملأت ما بینهما ریحا ولتواب ما بینهما داغی پا بدن چی کم خوشبوئی لگی دلی طول دنیا با دا بویو دا خوشبوئی نڈککی ولنسیفها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها زنانه یو وڑا گنتی کپڑا استعمالی دا لپٹی او دا سادر نیلاوا پاغی دا سر ویخت تغیلی اغی تا نسیف ہوئی داغی اغا کپڑا چی دا سر ویخت بے پی تغیلی خیر من الدنیا وما فیها آب دا دنیا او دا ما فیها نا بہتر ہے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد بارکی ویلیو لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیها دا اللہ پلارکی جہاد کی دا سار نتر غرمی پوری وخ لگول او بیا دا ماس پخین نتر مازی گر پوری لگول دا دنیا او دا ما فیها نا بہتر ہے او بی فرمائل ولقاب قوس احدکم او موضع صوته من الجنه خير من الدنيا وما فيها دا عرب طریقہ وای په خوان او پاسونو سورلی کولا نو چې اوځي کې په قافله یې ساره دا نو هر سړی وځي منلو نو پوخ بسورو او پاس بسورو او اچابک به غرزول چې دا غزه زما دې کې به زخپل اسباب او سامان کې دم دا الله حبیب وای دا غچابک او د کوړی زه په جنت کې د دنیا او د ما فيها نه بهتر ندی مقام کی رب العالمین فرمائی کا انہن الیاقوت والمرجان تب ویگنی چدا الیاقوت آغا سر کھانی دی والمرجان و ملغلری دی تشبیح ورکا پسور والی او سپن والی کے فب ای آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنعمتن دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے او دے مخ کی آیاتی کریمی لاندے علماء لیکلی لم یتمس ہن انسن قبلہم ولا جان دا مسئلہ دا علماء پا منز کی اختلافی وا چی دا پیریان بجنت تزیک نزی نا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ و جمہور علماء پا دیدی چی آو پیریان بم جنت تزیک او دائی تر دائی پا تابدارو بانے اجر بملاوی گی او کو گناہوں کا ندائی با جہنم تزی ندا آیات دا علماء دلیل لے چی اگئی وی چی پیریان بم جنت تزی لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ندی بارکی گن روایات راغلیو دری روایتو ندی یو روایت دا آگئی دا توقف دے و امام روح المانی دل تزی کرکڑی چی والاسح ما علیه الاکثر صحیح قول آغا دے چی دے جمہورو دے چی دے جنت او دے جہنم تلل دا لکسرنگی دے انسانانو پوری خاص دینو پیریانو پوری مدی پیریان بم باقاعدہ جنت تزی چی کی کم تابدار دے آو جہنم تبزی چی سوک پائی کسی دی پاغی کی نافرمان دی فب ای آلائی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائے اس د جنت د نعمتونو ذکر یو کو نو اس اخر کې وای دا به ملاویږي پس هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان ند بدلا د توحید مگر جنت ته چا کی چې توحید دی او عقیده دی ایمان دا نا غیل و نملاوی گی مگر س جنت نو دے احسان اول مراد سشے دے توحید دے او دے احسان ثانیہ نا مراد جنت دے روایاتو کراغلیو آنس رضی اللہ تعالی عنہ ویچ نبی علیہ السلام دا آیات کریمو لستو حل جزاء الاحسان الا الاحسان نو بیوی فقالا وحل تدرون ما قال ربکم تاسو لپتا ششستا سرب سفی سلکڑی نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینوی اللہ و رسولہ اعلم اللہ و دا اللہ رسول خبوئی وی اللہ رب العزت ویلی چی حل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید اللہ الجنہ اللہ وی ندب بدلد آغچا چې ما په انعام د توحید کړي او دې می دنیا کې موحد پیدا کړي نو دا غ بدل نه د الا الاحسان مگر جنت ته توحید لوي شه. ځکه علماء حقا د نور مسائل په زیبانی د توحید د مسلې ډېر ضرور کړي. او توحید د الله وحدانیت سره چې الله ایکي اواز شریک ایکي اواز غني او په ذات او صفاتو کې هیڅوک شریک نه غني او د هیڅا د الله سره په عبادت کې هیڅوک هم نه شریکه ونه دا غټه دا انسان دی ولی دی مړ دی ژوند دی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلد توحید مگر جنت ته ندا بدلد توحید مگر جنت ته. او دغه روایتونه دی دی کې امام ابن کثیرم ذکر کړی دی دغه شان روایت غم ذکر کړی چې چا باندې الله دنیا کې احسان د توحید کړي او هغه ته خپل عقیده د توحید نصیب کړي ناغه تب بدله کې نه ملاویږي مگر جنت. هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا د توحید مگر جنت ته. امام قرطبی اگر روایتونه د دې کې را جمع کړی دي د دې کې اگر روایت امام قرطبی جمع کړی او ویلی دي چې ندا جزاء او بدلا دا غا چا چې هغه دنیا کې ویلی چې لا اله الا الله او دغه شان عقیدېم دا او عمل کړه پاغه طریقو چې کومي طریقې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم روړي مگر هغه ته بدلې په بدله کې سم ملاويږي جنت په ملاويږي. نو چې سړی کې دا الله او دا الله د حبیب تابعداري دا پاغه کې توحید دې ناغه ته الله جنت ورکړي. هل جزاء الاحسان ندا بدلد توحید الا الاحسان مگر جنت ته. فبای اعلی ربکما تکذبان پکمی او د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وای ومن دونهما جنتان او علاوه د دین نور دو جنتونه وای. دون په معنا د ختوالی راځي یعنی دا د هغه جنتیانو ذکر او چې هغه اعلی مرتبه والے وای. دا کم چې ذکر شو اوس ځنی مؤمنان د اعمال په اعتبار په هغه کې فرق دی نو دارنګه په جنتونو کې بم فرق شي. څومره چې ګوره چې اذان کړولې نو هغه مرغه ته به بدلی الله ډېر ورکړي. دنیوي معاملې دا سدا او موږ دا غي الټه رواني دنیا کې ګوره کسو کار ډېرو کې او کلوګو کې اسباب به استعمالې جائز عالم اسباب دې دینه به انکار نه کې. کوي اوسره ډېر کار کوي کلک کوي رزق با آغا عمر ملاویگی سمر چی اللہ پا تقدیر او پا نصیب کی لکلے سمر چی اللہ رب العزت پا نصیب کی لکلے او دا جنت نعمتونا با آغا عمر ملاویگی سمر چی جازانو کرو نمونگ دا آغی الٹا روانی جنت مدغشان کرے جیر سینو آبائی او دنیا بارا کی منڈی او ترڈی او شپا او رزم پزانی او کرے علام کی مسئلہ دا شریعت صدا چی دیو سڑی کار ڈیر والی او لگ والی بانی دا دا پا رزق کی کمی زیادتی نگل کڈیر کار کے ایک لگ کے ملاوی گی با سمرا سمرا چی اللہ لی کلے او جنت بارکی چی سمرا چا محنتو کو نو چا چی زان ڈیرو کرولو ڈیر با ملاوشی او کلگیو کرولو نو لگ با ملاوشی. تردی روایاتو کی راغلی بعد جنتیانو تا بدا سی بدلی ملاوشی چی دیخکت درجو والت باغی دا سی خکاری لکا سڑے پزمک ولاری او اسمان کې ځنې ستوره کله پړکو کې نو کله د نظر نه پټش دا سی واغی بدلی ور تخکاری نو ځنې جنتیان به په مرتبه کې دا غی نه دومره کته لکه سړی په ځمکه ولاړوي او اسمان کې غستوري پړکیږي اور تخکاری دومره په درجاتو کې فرق وي. ومن دونهما جنتان چون کې ایمان د چا ډیر مضبوط دی د چا د هغې په مقابله کې کمزور دی اعمال د چا ډیر زیات دي نو د چا کم دي نو دا غ اعلی جنتیانو ذکر یو کو نو سوی و من دونهما جنتان علاوه د دغه دوو جنتونو نه نور دو جنتونه وای. خودون په معنا د خطوالی راضی یعنی دا به د مخکینو جنتونو نه په درجه او مرتبه کې خطای. فبای اعلی ربکما تکذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه اے انسانانو پیریانو دروغ وائے. مدهامتان مدهامتان تک تور بھائی. اصل کی مدهامتان حدیث کے معنی راغلی شنه بھائی خو کل شین چڑے شینوالی کی چڈیر تازہ والی نو تک تور خکاری آغا دیر تر و تازہ شنه باغونا دا دیر تر و تازہ گئی دا وجه نو تور خکاری. مدهامتان مدهامتان تک تور بھائی دا دیر شینوالی دا وجنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان په کم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي. او حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه. امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړی. ګوره یو سړی وای چې ما ډیره ګټه وکړه کنه نور د پراتی او د پښمنی را پاسې دلې. نبی علیہ السلام فرمایل من خاف ادلجا سوک چیریگی نو پتیار کی زی وقتی ساری ہوتے. ومن ادلجا بلغ المنزل او سوک چی پتیار کی روزی کنو خلق چی سورا پاسی دے خپل منزل مقصود ترسے دلے. بیاد اللہ حبیب ہوئی الا ان سلعت اللہ غالیا خبردار شئی دا اللہ جنت دیر گران دے دیر گران دے دیل با گورا تیار کی روزی دیل با محنت کے شوگیری با کے منڈ باوے در رب العالمین جنت دیر لوی نعمت دی. نو کله یو قیمتی سامان چې سړیلې غیله ساری وختي پاسی اغیل منډي وی اغیل مشقتونه کوي الا ان سلعه الله غالیه الا ان سلعه الله الجنه. دا الله هغه سامان چې تاله وی چې شابه دا وګټه هغه جنت دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهما پدې دواړو جنتونو کې عینانی چینی بئی نزوا خطان چی پزے بدا سی فواری وئی جوشو نبکئی. فبأی آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنعمتنو دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وئی. نزوا خطان ماناوا پزے بدا سی جوش وئی پزے بانے بس وئی یعنی جوش بوئی او داغی اغا اوبا بدا سی جوش ہوئی لکہ سرنگی دنیا کے بازی اوبا دفوارو پا شکل کی روزی. نزوا خطار فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یو دنعمتنو دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغوائی. فیہما پدی دوارو جنتنو کی فاکہتن میوی بئی و نخلن کجوری بئی و رمان او انار بئی. او باز روایات تو کراغلی چی آغا کجوری بسی داغی آغا تنی با دشنو زمرود وی او داغی آغا سانگی با دسپینو ضروری او داغی آغا پانی دا جنتیانو جامی بی او داغی یو یو میوا لکد لوی لوی مطونو غنتی بی او دنیاوی جنتی دنیاوی کجور خورنگ کے سردہ. او دا اللہ حبیب ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اشد بیازم من اللبن د جنتی کجور رنگ با د شودو نزیاد سپینوی و احلا من العسل او دیر خوگی بی د شہدونا و علین من الزبط او د کچھ نزیاد با نرموی او پائے کی اڈو کے مڈو کے بنی. او د صحابی دا سی قول پا حکم د حدیث مرفوع کیوی. او یو یو انار بارک راغلی چی د غٹ اوخ مربوی اغا اوخ چی داغی دا پاس سامانم تڑلے شوی. فیہما فاکہتن پدی کی میوی بی و نخلن کجوری بی و رمان او انار بی. فبأی آلائی ربکما تکذبان پا کم یو دنعمتنو دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ نسبت کوئی. بیا سر نگو رئی فیہن اللہوی پدی جنتنو کی قاسرات الطرفی آغا بیبیان بی چی غیبا کتکتن کیوی یعنی لندن کی بی دخپلو نظرنو پخپلو خاندانو دخپل مالک او دخاون بغیر بلچال بنگوری او دخاوندانو نظرنو با امپزان را لندکڑی بی خاون بمبل پلنگوری. لم یتمسهن صحبت وم بستری بنوی کڑی د دوی سرا انسن انسان قبلهم مخکد دی جنتیانونا ولا جان او نپیری فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یعود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو دروغ وائی کعنہن تبویگن چدا جنتی بی بیانی الیاقوت اغسر قیمتی یاقوت کانی دی والمرجانو ملغلری دی فبئی آلائی ربکما تکذبان وکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان ند بدلا د توحید الا الاحسان مگر جنت ته عقیده چې د ایمان او توحید دا نو بس بدل کې وي جنت وی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يعود نعمتنو دخل رب تاسو دوار دروغ وائي ومن دونهما جنتان او الاود دينا او اخكتد دي دوارنا پا مرتبه کی دو نور جنتنا وائي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي مدهامتان تک تور وای د ډیر شینوالی د وجنا فبئی آلائی ربکما تکذبان فیهما پدې دواړو جنتونو کې عینانی چینی بین الضاختان چې په زیبانی جوشونه بوئی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يعود نعمتنو دخل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو دروغ وائی فیهما پدی دوارو جنتنو کی فاکهتن میوی بی ونخلن کجوری بی ورمان ونار بی فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. فرمائی اللہ رب العزت.